الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنا وعنكم وبعد وأما الاستفهام إمدي استفهما جلنجة استفهما يستفهم استفهاما فهمتمك أنلمي استمك طلبتمك طلب الفهم فهمي طلبتمك أنلمي فَهُوَ o istifham, talebul ilmi, bilmeyi istemektir. Neyi? Bir şeyin, bir şeyi bilmeyi istemek. Bir şeyin ne olduğunu anlamak, anlamayı istemek, talep etmektir. Tamam? اَزَيْدٌ اَزَيْدٌ فِي الدَّارِ Zeyd evde midir? Evde midir, değil midir? Bunu anlamak istiyor adam. Mesela. Değil mi? Evet. Aliyun. Ali mi? Câe geldi. Em. Amrun. Amr mı geldi? Yani gelme işini biliyor adam. Kimin yaptığını anlamak istiyor. Tayini. Veyahut da iş olup olmadığını soruyor. Hel ca'e aliyyun. Ali geldi mi? Şimdi bunun birincisine yani hükmü bilip de müfredin sorulmasına tasavvuru talep deniyor. Tamam mı? Hükmü sormaya ise tasdiki talep. Bir tane. Ne demek? Tasavvuru talep tas. Adam hükmü biliyor da, biliyor da. Tamam, hükmü biliyor. Oradaki müfret bir şeyi anlamak istiyor. Mesela diyor ki Aliyyum Câe Em Amrun. E Aliyyun Ali mi ca'e geldi em Amrun Amr. Burada bizden tayini istiyor. Hükmü biliyor adam. Gelme işi yapılmış. Fakat bu gelme işini, meci işini yapan Ali midir? Amr mıdır? Buna verilecek cevap Aliyyun Ali'dir veyahut da Amrun Amr'dır. Tasdiki talep ise müfret anlaşılmak istenmiyor. Hüküm, nisbet anlaşılmak isteniyor. Diyor ki bize Ecae Aliyyum Ali geldi mi? Geldi mi? Gelme işini Ali yaptı mı yapmadı mı? Ali'nin Ali'den meci işi gerçekleşti mi? Gel, bu soruyu. Buna ne dersin? Cevap verirsin. Buna nasıl? Naam. Evet. Veyahut da la. Hayır. Tasavvuru talep müfretle cevaplandırılıyor. Ne soruluyorsa, neyin belirlenmesi, tayin edilmesi isteniyorsa onunla cevap verilir. Tasdiki talep olan yerde nispetin sorulduğu yerde, tamam mı? Buna diğer bir isimle de nispetin sorulduğu yerde efendim tasdik harfleri dediğimiz ne'am veyahut da la ile ne yapılır? Cevap verilir. Tasavvuru talep demek müfredi, müfredin sorulduğu yani nispet değil. Müfredin sorulduğu yer. Tasavvur talep, nispetin sorulduğu yer nedir? Tasdiki talep. Tamam. Tasdik zaten ismiyorsan, saddaka ise tasdik bir şeyi doğrudur, yanlıştır, odur, değildir diye cevaplama. Tasdik etme. Tasdikin bulunabilmesi için nispet gerekir. Tasavvur ise tasavvur henüz daha hüküm almamış olan, henüz de hükümleşmiyor, hakkında bir hüküm verilmemiş olan şey. Şimdi Ali mi geldi, Amr mı geldi? Ali ve Amr'a henüz bir gelme hükmü ne yapılamadı? Verilmemiş yani. Onun için buna tayin ile cevap veriyor. Tasavvuru talepte tayin ile cevap verilir. Tasdiki talepte ise neyle cevap verilir? Tasdiki talepte naam. Tasdiki talepte ise naam veya la ile cevap. Anlaşıldı? Tamam. Bu anlatacağımız bunlar. Peki. Ve edevatuhu ve edevatul istifhami el hemzetu ve hel ve ma ve men ve meta ve eyyane ve keyfe ve eyne ve enna ve kem ve eyyu bunlardır. Şimdi tek tek anlatacağız. Fel hemzetu hemze ne için mevzudur? Felhemzetu mevdu'atun bırakılmış, konulmuştur. Li talebi tasavvuri, tasavvuru talep, evit tasdiki veyahut da li talebi tasdik. Tamam. Ve tasavvuru ma huve? Huve idrakul müfredi, müfredi idrak etmek, anlamaktır. Müfret olan, henüz daha hakkında hüküm verilmemiş. Zihinde suretlendirilmiş ama henüz daha hüküm aşamasına gelmemiş. Ali, Bekir, araba, masa, sandalye, kapı, pencere, cam, telefon. Bunlar hep nedir? Müfret. Ali geldi. Hüküm, nispet. Mehmet gelmedi. Vuku ile. Bak Ali geldi, vuku ile hüküm verilmiş. Ali gelmedi, ademi vuku ile hüküm verilmiş. Anlıyor musun? Böyle ilmi tabirleri kullanmak lazım yani. Tamam mı? Gelme işi gerçekleştiğinde cae Ali. Gelme işi gerçekleşmediğini bildirdiğimizde ma cae Ali. Tamam mı? Vuku, ademi vuku. Vuku olması, ademi vuku olmaz. Peki ve tasavvuru huve idrakul mufradi ke kavlike e aliyyun musafirun em halidun. Ali mi yolcu, Halid mi? Naam. Ta'takidu ente. Ta'takidu ente. Ennes sefara, inanıyorsun ki sefer, yolculuk, hasale min ahadihima. Yani min ahadi Ali ve Halid. Ali ve Halid bunlardan bir tanesinden meydana geldi. Velakin ente tatlubu turidu ta'yinehu. Ta'yine Ali ev Halid. Ali veya Halid'in belirlenmesini istiyor. Hangisidir? Velida ve li ecli zalike ve li ecli talebike. He? Ve li ecli talebike et-ta'yin, ta'yini istediğinden dolayı yucabu bit-ta'yini, yucabu cevaplandırılır. Hâdâ-sü'âl, bu soru cevaplandırılır. Bi eyyi şey? Bit-ta'yin. Feyukâlu aliyyun mesela, yani aliyyun denir, ev hâli. Anlaşıldı? Ve tasdiku ma huve? Huve idrakun nisbeti. Yani beynel müsnedi vel müsnedi ile hel veka'a el isnad el nisbe em ma veka'a. Vakı oldu mu, olmadı mı? Bu idrak edilmek isteniyor, anlaşılmalı. İtrak yani, terkten. Nahmu. Esafera aliyyun. Esafera. Ezehebe aliyyun. Ali gitti mi? Yolculuğa çıktı mı? Testefhimu ente. Sen sual ediyorsun, anlamayı arzuluyorsun. Tatlubul fehme. عن حصول السفر وعدم حصول السفر. Seferin husulü veya ademi husulü, olup olmadığını sorguluyorsun. Ve lida ve li ecli hâze yucabu hâze sü'al bi ne'am evla. Anlaşıldı? Vel mes'ûlü anhu. Vel mes'ûlü anhu. Kendisinden sorulan. Vel mes'ûlü sorulmuş. Anhu ondan. Kendisinden sorulan şey. Mesela burada Ali, Amr, değil mi? Bunlar mes'ûl-i an'dır. Ha, mes'ûl-i an fi tasavvuri, he? Fi talebi tasavvuri. Tasavvur talepte ma yelil hemzete. Ma yeli, yani ma yaka'u ba'del hemze. Hemzeden sonra vakı olan. Tamam mı? Ali mi? Geldi mi değil bak. Ali mi? Geldi. Amr mı? Geldi. Ve yekûnü lehu ve yekûnü lehu, yani lima yelil hemzete, o hemzeyi izleyen lima yelil hemzete, lima yaka'u ba'del hemze, hemzeden sonra vakı olan için vardır muadilun, onun bir muadili, onun bir karşılığı var ki yudkeru ba'de em, em'den sonra zikredilir. Ve tüsemme hâzihi, bu em isimlendirilir muttasileten. Ona em-i muttasile deniyor. Onun ismi em-i muttasiledir. E aliyyun, Ali mi câe geldi em, yoksa amrun amr mı câe geldi. Şimdi burada mes'ûlü an, kendisinden sual edilen, sorulan Ali'dir. Ma yelil hemze, hemzeyi takip eden. Ma yaka'u ba'del hemze, el istifami. O hemzeden sonra vakı olan Ali. Peki, onun muadili, onun karşılığında birinin gelmesi lazım. Ali mi geldi dediğin zaman bunun karşılığı olması lazım. Em, amr. Em'den sonra da amr geliyor Ali'ye karşılık olarak. Bu eme ne deniyor? Emi muttasile. Fetekulu, öyleyse sen söylersin. Nerede? Fil istifhami anil müsnedi ileyhi. Müsnedi ileyhi anlamak istediğinde, öğrenmek istediğinde söylersin, dersin. E ente, e ente, sen mi faalte hâze, bunu yaptın, em yoksa Yusuf'u, Yusuf mu? Yani işin yapıldığını sen biliyorsun. Nispetten haberin var. Nispetin vukuunu hakkında bilgin var. Nispetin vukuunu biliyorsun. Fakat bu kimden sadır olmuş? Kim yaptı bunu? Bunu bilmiyorsun. Bunu sual ediyorsun. Ente em Yusuf'u. Ente sen mi em Yusuf'u, yoksa Yusuf. Ve anil müsnedi, müsnetten sormakta da eragibun ente anil emri em râgibun fîhî. Evet, râgibe yergabu, râgbet fî an. An harfi ceriyle kullanıldı mı? E'râba. Uzaklaştı, yüz çevirdi. Râgibe fî oldu mu? Ona yöneldi. Ona yöneldi. Şimdi soruyor. E'râgibun ente. Sen. Sen. İraz eden, yüz çeviren, anil emri, o işten yüz çeviren em yoksa ragibun fihi, yoksa o işe meyleden, o işe yönelen, o işe rağbet eden misin? Rağbet eden misin, iraz eden misin? Bak, adam şimdi senin hakkında şeyi biliyor, yani hükmü biliyor senin hakkında. Yani sende bir şey var. Bu işe karşı sende bir nispet var yani. Bir şeyin vuku var ama o vuku iraz mıdır? İraz mıdır? Yoksa meyil midir? Yönelim midir? Müsnedini soruyor. Ente sen, sensin müsnediniyle. Tamam, belli. Senin hakkında bilgi var adamın indinde. Burada sorduğu şey müsned. Er râgibun. Er em râgibun. İki tane ragıbım var ama harf-i cerin değişmesiyle manası değişiyor yani. Tamam mı? Emu'ridun demektir birincisi. Ve anil mef'uli, mef'ulden sorduğun zamanda, mef'ulün ne olduğunu anlamak istediğin zamanda eyyâye, eyyâye, beni mi taksidu, kastediyorsun, hedefliyorsun, em haliden, yoksa halidim. Şimdi burada yine nispet biliniyor yani. Nispet tamam. Yani burada senden vukua gelen bir şey var, o da kasıt. Bu kasıt bana mı vakı olmuş? Bana mı vakı oldu yoksa halide mi vakı? Ve anil hali, halden sual etmekte de şöyle dersin. Erakiben ci'te em maşiyen. Erakiben, binitli olarak, süvari olarak mı ci'te geldin? Em yoksa maşiyen, yaya olarak mı? Yaya mı geldin? Süvari olarak, binitli olarak mı geldi? Burada gelme işini yapmışsın. Bunda bilgi var, keyfiyet biliniyor. Yani senin gelme şeklin nasıl oldu? Yaya mı? Yoksa at üstünde mi? İşte ne bileyim, deve üstünde. Ve ani zarfi, efendim, zarftan sorduğun zaman, zamani zarf olabilir, mekani zarf olabilir. E yevmel hamisi cite em yevmel cumuati, cuma günü mü geldin, perşembe günü mü? Perşembe günü mü yoksa cuma günü mü geldin? Gelme işi yine biliniyor, nispet sorulmuyor, müfret soruluyor. Günün tayini isteniyor senden. Yevmel hamis, yevmel cuma. Bu zamani mef'ulü fihtir. Mekani olan da onun misalini vermemiş. E emamel mescidi, e emamel mescidi, mescidin önünde mi darapte dövdün? Em halfel mescidi, mescidin arkasında mı dövdün? Mescidin önünde mi, mescidin arkasında, ön kapıda mı, arka kapıda mı, nerede dövdün? Ve hakeza, böyle. Ve kad la yuzkeru el muadilu. Yani fi talebi tasavvur. Talebi tasavvurda bazen muadil zikredilmez. Hemze-i istifamın emi muttasileden sonra muadili zikredilmesi gerekiyor. Talebi tasavvurda. Tasdik-i talepte yok. Ama bazen zikredilmeyebilir. Nasıl? Anlaşıldığı yerde. Nahu. Ente fealte hâze. Ente fealte hâze. Bunu sen mi yaptın? Bu ne demek? Em gayrek yani. Senden başkası mı yaptı? Mahzun. Râgibun ente anil emri. Sen bu işten yüz çevirmiş misin? Yüz çeviren kimse misin? Yoksa bu işi yapmaya niyeti olan kişi misin? Eyyâye taksidu. Beni mi kastediyorsun? Em gayri yani. Benden başkasını mı? Râgiben ci'te. Süvari olarak mı geldin? Em maaşı yani. Yoksa yaya mı geldin? Yevmel hamisi kadimte. Perşembe günü mü döndün? Yevmel cumaati. Tamam. Peki. Demek ki tasavvur talep böyle. Müfret soruluyor. Hüküm, yargı sorulmuyor yani. Oldu, olmadı. Vuku, ademi vuku sual edilmiyor yani. Anlaşıldı. Şimdi gelelim. Vuku veya ademi vuku sual edildiğine, ki buna ne diyorduk? Tasdik-i talep. Nispetin sorulduğu yerdir. Evet. Ne'am veya la ile cevap verilir. Tamam. Vel mes'ulu anhu, kendisinden sual edilen, fit tasdiki, yani fi talebi tasdik, nispetin öğrenilmek istendiği yerde sual edilen, en nisbetü nisbettir. Yani vuku, ademi vuku. Var, yok. Oldu, olmadı. Bu soru. Mesela örnek ver. Ecae Aliyun. Ali geldi mi? Geldi mi? Geldi mi, gelmedi mi? Gelme işini yaptı mı, yapmadı mı? Geldi, naam. Zeydun kaimun. Zeyd ayakta mı? Naam. Zeydun kaimun. La, ma zeydun bi kaimun. وَلَا يَكُونُ لَهَا nispet için olmaz. Tamam mı? Muadilun, muadil olmaz. Onun muadil olmaz. Tamam mı? Zaten o kendisi nispet, vuku ve ademi vuku sual ediliyor zaten. Eca Aliyun dediğin zaman Ali geldi mi demek, geldi mi gelmedi mi demektir zaten. Tamam, ona bir daha muadil gelmez. Onun muadil olmaz. Efe'in caet, eğer gelirse em, em gelirse ba'deha, ba'del hemze yani. Hemzeden sonra ki hangi hemze? Hangi hemze? Onun ile onun ile yani elleti tüs'el biha, onunla soruluyor. Ne soruluyor? Neyden soruluyor? An talebi tasdik. Tasdik-ı talepten sual edilen hemzeden sonra em gelirse o muttasile olmaz. Kuddirat munkataaten. O emi munkataa olarak takdir edilir. Ve tekünü olur bi ma'na bel. O ne manasında olur? Bel manasında olur. Evet. İkincisi he. Şu ma'ya kadar gidelim. Orada bırakalım. Ve her. Rufu istifamdan, edat-ı istifamdan her. Ne için mevzudur? Li talebi tasdiki fakat. Her ile sadece tasdiki talep, yani nispet sorulur. Tamam mı? Ne'am veya la ile ne yapılır? Cevap verilir. Tayin-i talep sorulmaz. Tamam mı? Tasavvur sorulmaz, müfret sorulmaz hel ile. Çünkü her istifamda asıl değildir. Asıl olan hemzedir. Onun için hemzenin kullanım alanı geniştir. Tasavvur talep de olur, tasdik talep de olur ama her sadece tasdik-i talep. Ya hel ca'e sadikuke. Arkadaşın geldi mi? Hel ca'e sadikuke. Sadıkın, dostun geldi mi? Geldi mi, gelmedi mi? Vel cevabu na'am. Ne demek? Câe sadîkî. Evet, la. Hayır. Yani ne demektir? Mâ câe sadîkî. Dostum gelme. Ve lidâ yemteni'û ma'ahâ. Yani ma'a hel. Hel ile beraber mümtenidir. Tasdik-ı talepte müstehmel olduğu için, sadece nispet sorgulandığı için, vuku ve ademi vuku olduğu olmadığı, vakı olduğu, gerçekleşti, gerçekleşmedi. Bu sorulduğundan dolayı yemteni'u ne demek? La yumkinu, la yecuzu, caiz değildir. Ma'aha, yani ma'ahel zikrul muadili. Muadil zikredilmez. Evet, muadil zikredilmez. Muadil olmaz yani. Çünkü muadilin olduğu yer tasavvurdur, müfrettir. Nispet yok orada. Fil kesir fakat. Ekser durumda böyledir. Fela yukarı denilmez. Hel ca'e sadîguke em aduvuke. Dostun veya düşmanın geldi mi? Böyle denmez. Böyle denmez. Ne yapılır? Eğer ki dostun mu geldi, düşmanın mı geldi sorulacaksa o zaman sadîguke ca'e em aduvuke. Dostun mu geldi, düşmanın mı geldi? Ve her, hel tüsemma besitaten, heli besita deniyor, heli besita. Helin ismi heli basita, bir de heli mürekkebe var, heli besita. Peki heli basita diye ne zaman isimlendirilir? İnistüfhime, inistüfhime, eğer sual olunuyorsa, istifam ediliyor, sorgulanıyorsa, biha, bihel, o hel ile, an vücudi şeyin fi nefsihi. Bizatihi bir şeyin var olup olmadığı. An vücudi şeyin, bir şeyin mevcudiyeti. Varlığı soruluyor. Fi nefsihi, kendine de vardır yoktur, bu soruluyor bak. Vardır yoktur. O zaman ona ne deniyor? Heli basita deniyor. Örnek şunu veriyor. Helil anka'u mevcudetü. Helil anka, anka kuşu denen bir kuş. mevcudetün var mıdır? Var mıdır, yok mudur? Bu soru. Tamam. Bunun daha güzeli ne? Şudur, yaz. Helil hareketü mevcudetün. Helil hareketü mevcudetün. Onu vermemiş yani. Helil hareketü mevcudetün. Evet. Hareket mevcut mudur? Var mıdır, yok mudur? Buna derler heli basita. Tamam. Ve mürekkebeten, bir de heli mürekkebe diye isimlendiriliyor. İnistufhime. İnistufhime. Eğer sorulursa biha helile an vücudi şeyin li şeyin. Bir şeyden dolayı bir şeyin varlığı soruluyor. Bir şeyden dolayı bir şeyin varlığı soruluyor. Tamam. O telhıstaki muhtasar manideki örneği neydi? Helil hareketü daimetü. Yazalım. Budur. Meşhur örneği budur. Bu da veriyor bir örnek de. Meşhur örneği de bir. Helil hareketü daimetü. Şimdi bak burada devamdan soruluyor. Halbuki devam varlıktan sonradır. Önce bir kere hareket var olacak ki ondan sonra devam olsun. Yani devam vücuda bakar. Vücut olmadan devam olma. Değil mi? O zaman burada ne olmuş? Mürekkep oluyor yani. Yani o şu demekti. Helil hareketü mevcudetün fetedumu. Hareket var mı ki devam ediyor mu? Yani var da devam ediyor mu? Çünkü devam etmesi için var olması lazım. Yani. Var olmadan ne olmaz? Devam olmaz. Şimdi örneğe bakalım. Hel tebiyyudul anka diyor. Anka kuşu yumurtlar mı? Yumurta yapar mı? Ve tufrihu civciv çıkara. Yani anka kuşunun civcivi var mı? Bir de civcivinin var olması için önce anka kuşu var mı yok mu? Var mı yok mu bir kere? Ondan sonra yumurtlar mı? Var olacak ki yumurtlasın. Değil mi bak? Hel tebiyyudul anka. Anka kuşu yumurtlar mı? Anka kuşu yumurtlayıp yumurtlamaması neye bağlı? Anka kuşunun varlığına bağlı yani. Ha. Değil mi? Yani yumurtlamasının varlığı başka bir şeyden dolayıdır. Varlığından dolayıdır. Varsa yumurtla. Ha ondan sonra ve tufrihu civciv yapar. Civciv yapar. Civcivler. E de civcivlemesi için de yumurtlaması lazım. Ne oldu? Elim mürekkebe. Önce anka kuşu var mı? Varsa yumurtlar mı? Yumurtlarsa diziyor. Ya. Elim mürekkebe deniyor. Tamam? Evet, geldik maye.